Book 2 78 78 الصفات 1 形容词 1 形容词 1 امرأة كبيرة السن 一位老女人 امرأة سمينة 一位胖女人 امرأة فضولية 一位好奇的女士 سيارة جديدة 一辆新汽车 سيارة سريعة 一辆跑得快的汽车 سيارة مريحة 一辆舒适的汽车 ثوب أزرق 一件蓝色的衣服 ثوب أحمر 一件红色的衣服 ثوب أخضر 一件绿色的衣服 شنطة يد سوداء 一个黑色的手提包 شنطة يد بنية 一个棕色的手提包 شنطة يد بيضاء 一个白色的手提包 ناس لطفاء 友好的人 ناس مهذبون 有礼貌的人 ناس مهمون 有趣的人 أطفال محبوبون 可爱的孩子们 أطفال وقحون 顽皮的孩子们 أطفال مؤدبون 听话的孩子们